Bueno, queridos ointes, baixamos a música e agora nesta segunda hora, aparte de darlle a benvida ao noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón, tamén Xulio nos vai a presentar o seu convidado, porque hoxe ten un convidado especial, ¿verdad, Xulio? Boas tardes. Hola, boas tardes, frías aquí nas Rías Baixas, que non é o normal, pero hoxe sí, que temos temperaturas baixas. De todos xeitos, acabame de enviar unha foto a la de a zona de preto de onde Armando, bueno, de Meira, non moi preto, bueno, pero con neve, xa con unha capiña de neve, sí. Hombre, pois pues, en un alto de Meira diría enche unha boa capa. Sí, sí, sí. Bueno, pois pues, ben, estes días foi registrada no Congreso unha iniciativa para garantir a pluralidade e a igualdade lingüística no Estado, non? É unha proposición non de lei que recolle parte do manifesto Liberdade, Igualdade e Democracia que presentaron en febreiro entidades sociais pola lingua. Bueno, foi registrada no Congreso coa asinatura do BNG, de Compromís, de PNV, EH Bildu, Xuntos por Cataluña, PDeCAT, Esquerra Republicana, CUP, Máis Madrid e Podemos. Bueno, nese manifesto, ese manifesto contou con implicación de diversas entidades de todo o Estado. Entre eles está a Mesa pola Normalización Lingüística. Hoxe, pois, contamos coa presenza do seu presidente, Marcos Maceira, que nos debe estar xa escuitando e a quen agradecemos que estea connosco hoxe. Pois veña, vamos a saludalo. Moi boas tardes, Marcos. Moi boa tarde. Gracias por atendernos. Aquí Xulio, o que nos puxe en contacto contigo, por lo tanto, agradecerche moitísimo que perdas uns minutinhos connosco para comentar cousas que interesantes sobre o noso idioma, non, Xulio? Bueno, sobre todo, hai moitas cousas das que podemos falar, pero eu quería que un pouco que nos explicase que repercusións pode ter esta proposición non de lei en caso de ser aprobada, non? Ben, do que se trata é algo pois ben simple, é que o Estado español recoñeza que todas as linguas son iguais, porque temos que entender que se todos os cidadáns somos iguais, se todas as comunidades lingüísticas, todos os povos somos iguais, non debería haber en pleno século XXI ninguén que estivese por riba do outro, pois as linguas, como manifestación da existencia deses povos, pois teñen que estar ao mesmo nivel, non? Nos entendemos que non é de recibo en pleno século XXI que hoxe ni sequera pagar unha multa se xa é posible facelo en galego, non? Falo de Galiza por carlida que coñezo, pero hai cousas que son absolutamente obrigatorias, que un non pode prescindir de facelas porque senón pode ser penado pola lei ou pode ter consecuencias mesmo persoais, e nin iso se pode facer en galego hoxe, non? Entón, bueno, aquí entramos no que ten a ver co poder judicial, coa administración do Estado, que penso que din por aí moitas veces, hoxe un funcionario de administración pública estatal non ten obriga de coñecer a lingua ou o territorio de traballa en ningún sitio, nin en Santiago, nin en Poio, nin en Barcelona, non? Nin en Cornellá. Bueno, son realidades que existen e que pues deberían estar desterradas, porque entendemos que pues un Estado, se di democrático, o primeiro que ten que facer é ser excluinte só co desprezo a democracia, non? E ser excluinte co odio, e ser excluinte con aquelas actitudes e con aqueles comportamentos que non respetan a pluralidade e a diversidade que existe no seu seo. Bueno, detrás destas manifestacións, bueno, das entidades sociais pola lingua, a parte da mesa, había entidades de todo o Estado, non? Sí, concretamente de Cataluña está a Plataforma pola Lengua, Òmnium Cultural, Ciemen, de Valencia, Acción Cultural do País Valencià e Escola Valenciana, de Baleares, Obra Cultural Balear, e despois de Euskal Herria, Consell Luá, de Aragón e de Asturias tamén. Iniciativa pela Asturianos. Pela Asturianos, sí. Somos entidades diversas, cada un responde a súa realidade, mas todos e todas tamén vemos a realidade como é, non? Na que poderá haber situacións onde un sistema é mellor que outros, evidentemente, o certo é que vivimos nun Estado que non recoñece realmente esa diversidade que ten o seu seo. Isto, ademais, foi un manifesto promovido exclusivamente e inicialmente por entidades sociais, presentámolo no Congreso no mes de febreiro, con participación de todos os partidos, menos os que, bueno, non quixeron estar naquel momento, PP, Ciudadanos e Vox. Os restos estiveron presentes na presentación do manifesto, e concretouse agora con presentación desta proposición de lei, que evidentemente tiveron que presentar os partidos políticos, non máis tamén o fixeron como apoio a esa iniciativa que presentáramos no mes de febreiro no próximo Congreso. Bueno, cando se saberá se é aprobada ou non? Pois calculamos que para o mes de febreiro debería ser o debate, non? Non sabemos que posición vai ter bueno, poden ter os partidos agora mesmo, non, os que presentaron a iniciativa, digamos, non suman aínda o máximo de diputados. Nos da nosa banda, imos tentar que teña o maior respaldo posible. Hai que dicir que en Galiza, cando presentamos os partidos políticos con representación no Parlamento Galego, tivo prácticamente unanimidade de todos. Incluso o Partido Popular nese momento dixo que lle parecía positivo que presentásemos iso. Non manifestou explícitamente apoio, mas tampouco manifestou rexeitamento a esta proposición, non? Agora o que falta é que no Congreso isto teña se traduza nos votos necesarios para que isto vaya adiante. E unha vez que vai adiante, pois o que non pode ser é que sexa un texto baleiro, senón que teña consecuencias reais, non? E as primeiras que debería ter, pois, son modificacións legais que permitan o uso das nosas linguas en todo e para todo, cando menos nos nosos territorios, non? Mira, outro punto importante é o da lei CELA, que, bueno, xa dixo Feijóo que iba a aplicala o mínimo que puidera, non? Que tamén, pois, no que se refire a lingua vehicular no ensino, non? Que deixa un pouco en mans das administracións educativas das autonomías a escolla da lingua vehicular. Si ben, aí, o primeiro que quero dicir que hai unha falsidade armada a nivel de Estado que é absolutamente incrível. Este artigo que se, bueno, esta enmenda que se fixo a lei vehicular na lei educativa non modifica absolutamente nada con respecto ao que había. Non modifica nada respecto al 11, ni modifica nada con respecto ás leis que había antes de 2013, non? Porque a competencia das linguas no ensino corresponde ás comunidades autónomas. Se digo que diga ese artigo da lei, a competencia en Cataluña será da Generalitat, en Galiza da Xunta. No caso galego temos un decreto de prolingüismo que xa prohíbe o galego en varias materias, non? En matemáticas, en física e química e tecnoloxía, que son as que máis carga horaria ten, por exemplo, en toda eso, en o bacharelato, non? Por lo tanto, pois a realidade é que ni siquiera chega ao 30% o galego na educación secundaria, non? Esa realidade agora mesmo. E isto non ten nada que ver ni con lei CELA, nin con nada que se fa a nivel de Estado. Ten que ver con decreto que é mal chamado de prolingüismo, porque o único objetivo que ten é precisamente a eliminación da lingua galega, non? Mira, precisamente por un traballo que estou a facer, lín outro día uns datos que a verdad que son tristes, referíanse ao ano 2001. Un traballo do Concello da Cultura que creo que se refería a cidades de máis de 50.000 habitantes, decía que se pasara desde o ano 81 ao 2001 do 80% de falantes en galego ao 60%, mentras que, por exemplo, en Euskal Herria pasouse do 25% ao 35%. En Cataluña, pues, prácticamente quedou igual, non? Pero o descenso en Galicia foi tremendo. Porén, Feijóo di que as cousas van moi ben, que hai ese bilingüismo armónico que está funcionando de maravilla. Claro, ese bilingüismo do que falan tanto, pois é un que o que podemos contestar na realidade, é que, por exemplo, agora no Nadal, se queremos agasallar un neno ou unha nena cun xoguete galego, as posibilidades que temos son do 0,6%. Es decir, de cada 100 xoguetes que hai no mercado, só o 0,6 terían galego en algún nivel. Es decir, se xa nas instruccións, xa falados non hai ningún, non? Iso é 0%. Se imos a ámbitos tan bilingües como a justiza, o número de sentenzas, non estamos cuantificado agora mesmo, que no xulgado social, nos xulgados sociais de Galiza, se ainda que hai 8% de procedimentos que se inician en galego, a través dos sindicatos ou o que sexa, só se responde en galego o 1%. Isto é a situación da justiza, pero podemos ir a muitísimos máis ámbitos. Hai menos de 1% de posibilidades de facer un seguro do coche en galego. Si falo de procedimentos e de cousas que son absolutamente necesarias, non? E que nós ao final o que pedimos tanto nisto como na no que comentábamos antes este manifesto que agora é unha proposición de lei é podermos vivir en galego con tanta normalidade como un cidadán de Madrid vive en castelán cando pasa pois pola Gran Vía, e con os problemas e con as mesmas dificultades, non máis nin menos. Si somos cidadáns iguais, que pagamos impostos teóricamente iguais, que temos as mesmas obrigas, pois debemos ter os mesmos dereitos, nin máis nin menos, non? As mesmas obrigas e os mesmos dereitos. Isto é algo ben simple. Entón, aquí bilingüismo ningún, porque o único que hai é desplazamento cada vez máis do galego. O que debería ser chamativo, o que é chamativo é que o galego siga vivo a pesar desta exclusión continuada que sofre e promovida do seu propio goberno que ten a obriga de defender a lingua. Iso que é curioso, que a pesar de todo iso tamén resistimos e tamén, bueno, hai algún dato incluso que pode dar lugar a esperanza, ¿no? Por exemplo, o aumento de persoas que declaran escribir sempre en galego é un dato que aumenta a favor do galego, ¿no? Quer dicir que cada vez hai máis conciencia disto e vontade por mudarlo, que iso é o importante se queremos reverter a situación tamén. Sí, pero mira, estes días que tamén parece moi importante a min o tema este da iniciativa Xabarín, porque bueno, eu traballaba no ensino, estaba nun centro que era como unha illa lingüística, prácticamente un 98-99% dos rapaces era galego falante. Estouche falando de hai uns anos, ora xa nin moito non é, non? Pero lembrome que viñera un equipo da televisión galega a filmar un programa no que interviñan nenos, que eu non sei ora que programa era, non? Lembrome que me comentara a ver se os podíamos deixar estar ali uns días máis porque non tiñan a donde ir, que os nenos lle falaran en galego. Increíble. Bueno, esto da iniciativa Xabarín pareceme moi importante, non? Estamos tendo a prova tamén de como exclusión, como funciona a exclusión do galego e unha vontade social que existe mesmo persoas que habitualmente non falan galego por reverter a situación, non? Nos sacamos esta iniciativa que para unha para programación, para a mellora da programación e aumento da programación infantil e juvenil en galego inicialmente na Tubega, mas tamén no resto de canles, non? Inicialmente comenzamos con unha serie de comercios e establecementos que recollen asinaturas, casi duplicamos xa e pues presentaremos en canto poidamos, así que poidamos a iniciativa, registraremos no Parlamento, non? Porque unha iniciativa popular bueno, que inicialmente xa recollera asinaturas a través de internet, pero non teñen validez legal. As que teñen validez legal son as que se recollen a man, e iso ten un proceso parlamentar, bueno, un pouco complicado de explicar agora. Mas, claro, se nos pedimos algo tan básico como que, pues algo, non sei, en Cataluña, existe unha canle de programación infantil e juvenil específica, non? Na televisión catalá, que logo ten contidos nunha aplicación móvil, etc., etc. Iso en Galiza existe moi limitadamente. Existe unha segunda canle da TVG que emite parcialmente as tardes formación infantil e juvenil e aplicación móvil. En moitos dispositivos móviles non funciona, non? Problemas en utilizar desde o ano 2017. O custe que ten, por exemplo, como Movistar Plus poida ter lexendaxe en catalán ou en euskera para os gobernos da subcatalán é de 60.000 euros ao ano, unha cantidade ridícula que a Xunta ni siquiera está disposta a gastar para podermos ver as principais series e filmes de televisión nesa canle Movistar Plus, cando menos lexendados a nosa lingua, non? Bueno, hai unha serie de cousas que, bueno, e logo, televisión española non dobra absolutamente nada o galego, nin a lexendaxe xa nos esquecemos. A programación de televisión española en galego limítase exclusivamente ás desconexións territoriais, non? Iso é unha injustiza que podemos reverter a través desta iniciativa que promovemos xa desde o mes de setembro e que tentaremos presentar así que tamén a COVID-19 non lo permita. Sí. Bueno, pero alguna cousa en galego tamén hai na televisión galega, porque, por exemplo, un dos programas que é bastante moi manido é o Digo Cheo Eu dunha tal Esther Esteve, bastante interesante, non? Si, non, a televisión galega emite en galego todo, ten dúas canles, só que nos o que pedimos concretamente é que haxa claro, infantil e juvenil actualizada que sexa de que puedan consumir as nenos e nenas de agora, non que sexa en reposicións de hai 20 anos, non, sino en promoción actualizada e que emita as 24 horas para que calquera neno ou nena en calquera momento poidan acudir a eses contidos infantis e juvenis, como pasa hoxe en calquera en calquera outra canle, non? Así como pasa en Super 3 no caso da televisión catalá ou como pasa en Clan TV no caso da televisión española. Non pode ser que a programación infantil e juvenil estea restringida a horarios onde os nenos ou están na escola ou están dormindo, non? Claro, iso non é ter programación infantil e juvenil. Queremos un contido de calidade ao mesmo nivel que teñen outros territorios do Estado, o mesmo que ten a televisión española. Claro. E a televisión española máis tamén imita iso en galego, que non hai hoxe ningún problema técnico que impida que a televisión española tamén imita en galego, non hai ningún. Sobre todo en contidos que son fundamentalmente dobrados, non, o sea, non hai cuestión de vontade de que o galego teña presenza que lle corresponde, ni máis ni menos. E ademais tamén creemos que existe a necesidade dunha canle infantil e juvenil que dea espazo ás creacións musicais e artísticas que existen no propio país, non? Como fixo no seu momento o Xabarín Club na TVG, que foi unha referencia a nivel estatal e a nivel internacional mesmo, e que non hai ningún motivo para que hoxe a TVG non lidere tamén ese proceso e lideralo en galego, non? Que o que lle corresponde. Mira, hai un feito tamén que nos dá idea de como está o tema do galego no ensino, coa profesora esta da Universidade de Compostela, non? Que se negou a corregir. Ah, era da Coruña. Vamos, non digo por defender, pero si era o profesor da Universidade da Coruña que se negou a corregir un exame por estar en un exame, un traballo académico por estar en galego. Sí. Ben, este caso, claro, aquí temos xa, en relación tamén ao que comentamos en principio, o propio Ministerio de Ciencia e o Ministerio de Traballo tamén, de Igualdade recentemente, pues vetaron traballos académicos para premios estatais por estaren en galego, non? Esta profesora colleu exemplo e aplicou iso nas súas aulas. Ben, recibiu unha queixa da mesa, a universidade actuou rapidísimamente, hai que dicilo, e que dar os parabéns tamén a Universidade da Coruña neste sentido, e dixo a profesora que o galego é lingua oficial da Universidade da Coruña e que os seus traballadores, o seu funcionariado, ten obriga de coñecer o galego. Non pode ampararse nun teórico desconhecimento do galego para negarse a corregir unha prova académica. Né? E mesmo a mellor era galega, profesora, ou non? Non se sabe. Non sei. Isto é, neste caso, de menos. A nacionalidade da persoa de menos. A cuestión é que temos lingua e temos dereitos. Temos dereito a empregarla sempre. Ou deberíamos telo, non? Mais menos, deberíamos telo. Por iso, todas estas iniciativas estou comentando agora. Mira, outro, por exemplo, en Facenda, sempre hai problemas para conseguir a documentación en galego, a documentación a presentar. Solucionouse algo disso ou non? Vai Facenda a nós remitir constantemente escritos anunciando o mesmo o Ministerio do Interior hai pouco, en relación ás multas que falábamos antes, anunciando incorporación do galego paulatina, pero claro, hai que ter en conta que estamos no ano 2020, casi no 2021, non? Que o século XXI xa leva un quinto andado. Ben, entón estamos con isto desde o ano 1981, no que galego é lingua oficial, non? Levamos máis de 40 anos con pasos tan pequenos que non se perciben xa, non? E o de Facenda é un caso extremo xa de persecución e de manía persecutoria prácticamente a lingua, non? A propia mesa da Policía Lingüística chegaron a multar, pretendía multar a mesa por solicitar que lle remitisen os seus escritos en galego, non? Aduciron unha que era retrasar un proceso e recentemente tivemos que ir aos tribunais a gañar iso e así o fixemos, pero claro, hai casos sempre que hoxe está tan vulnerable a situación do galego que tivemos coñecemento onte mesmo de que a empresa Enaire, que tamén é do Estado, pertence ao Ministerio de Transportes, acaba de expedientar a unha persoa, a unha traballadora do aeroporto de Santiago de Compostela por a utilización do galego no seu posto de traballo. Ben, este é o nivel que temos no século XXI, xa avanzado un quinto do século XXI, no ano 2020, xa entrando no ano XXI, non? Son situacións onde se vulneran dereitos humanos, isto que ás veces non se entende, non? O artigo 2 da Declaración de Dereitos Humanos di que ninguna persoa pode ser discriminada por diferentes razóns, entre elas a de lingua. Ben, se unha persoa é discriminada por utilizar o galego na universidade. Outra é sancionada por utilizar o galego no seu posto de traballo nunha empresa pública. Se eu non podo facer a declaración da renda en galego, ou a declaración da renda, ou calquera outra... outro trámite con facenda, que tamén que lembrar, son obrigatorios, que non o fagan, ten risco mesmo de prisión en determinados casos, non? Claro, que nos queremos ser cidadáns normais e cumplir con nosas obrigas, queremos pagar impostos e queremos facelo en galego. E cal é o problema para non facelo no ano 2021? Nas redes sociais, como está a situación agora? Ben, nas redes sociais hai un movimento bastante interesante de xente nova utilizando o galego e animando a facelo ademais. Hai un ámbito onde hai moita combatividade. Só que nós tamén cremos que ten que traspasar a barreira das redes sociais, non? E transformarse pues, en acción no día a día, na nosa vida, no noso posto de traballo, ainda que ainda si siguen acontecendo cousas como que onte comentábamos en relación a esta persoa do aeroporto de Santiago, non? Ben, temos moito que avanzar tamén nas redes sociais. Vale. En alguna ocasión pues te manifestado que bueno, que cheo de esperanza o comprobar como nos últimos anos hai máis movilización social, porén as veces que iba a Santiago sempre vi a mesma xente, todos da mesma idade, máis ou menos como a min. Eu creo que aquí moitas das cousas que se conseguen por ventos favorables que veñen moitas veces de outras comunidades, por neste caso, por exemplo, de Cataluña. Eu non comparto esa idea. Non comparto algo que, primeiro, nas manifestacións tamén é certo que todos tendemos a ir coas persoas que xa coñecemos, non? Entón, tamén vemos máis as persoas que xa coñecemos. Refírome a pouca xente nova, había, non sei. Non, eu penso que hai tamén é certo que en Galicia cada vez hai menos xente nova, pero bueno, ainda así hai unha participación da mocidade moi significativa, non? E logo hai unha cousa que está clara. Se fósemos hai 100 anos, cando comezaba a nacer o movemento pola lingua, habería unha manifestación convocada nesa época moitísima menos xente, porque eran moitos menos tamén, non? Casos como os que denunciamos hoxe, ou como cuestións como as que estamos comentando hoxe, serían impensables hai 50 anos, non? Quero dicir, que a situación da lingua empeorou, objetivamente, retrocede o uso da lingua, mas ao mesmo tempo aumenta o número de persoas que están dispostos a falar galego sempre, a empregalo sempre e a facer que o galego exista na medida en que existen estas persoas, non? Nese sentido, ou neste grupo de persoas, somos moitos máis os que éramos en 50 anos, ou hai 100 anos, ou hai 20 anos, non? E mesmo datos estadísticos casi o confirman. Entón, estamos nas dúas cousas, por unha parte baixo o número de falantes, pero por outra parte tamén o número de persoas conscientes disto e dispostas a actuar para mudarlo é moito maior do que era pois no ano 70, por poñer un exemplo, non? Entón, nese sentido aí hai esperanza, pode mudar a situación. Agora, na medida que iso exista, se iso deixa de existir, entón sí que poderemos estar perdidos, pero hai de novo un momento, polo menos. Pero mira Marcos, ti cantos do Parlamento galego, cantos diputados crees que falan en galego os seus fillos? Eu creo que se contan cos dedos dunha man. Non teño dato, non podo cuantificar ese dato porque descoñezo. Agora, eu que teño dous nenos, teño unha nena e un neno de 2 e 1 ano, podo dicir que na escola infantil onde van vexo que hai moitos pais que incluso entre eles falan castelán e falan galego os fillos. E bueno, non é significativo tampouco, unha experiencia personal. Pero en todo caso, hai moitas persoas, e cada vez máis, non quero dicir que se sean mayoritarias, pero sí que hai un grupo de persoas cada vez máis activo, dispostas a mudar a situación. En esa medida, na que hai persoas dispostas, e que mesmo acuden a, ou se asocian á mesa, ou acuden a servizos que dispón a mesa para defender os seus dereitos, iso é algo que aumenta cada día, non? Nos observamos, tamén temos observación directa disso. E iso, a existencia disso, é o que pode reverter a situación e facer que o galego... e máis, hai cousas que nos explicarían onde o galego se mantén, que nos explicarían se non houvese certa pulsión a favor disso, non? Iso existe tamén, é que podemos verlo en unha tendencia moi galega, ver todo negativamente, mas en toda situación negativa que hai e seria e grave, tamén hai unha parte positiva, non? Que é a que estou dicindo eu, pero veremos no futuro que pasará ou non pasará, non? Quique, querías preguntarlle algo ou facer algunha intervención, non? Gostaria de facer unha reflexión. Os que defendíamos o galego desde o primeiro momento, poñamos por diante a normalización, poñámosla por diante da normativización. Pensábamos, bueno, é máis importante normalizar o idioma e logo, pues, normativizar. Penso que aquí houve un craso, porque a normativa é unha ferramenta indispensable, penso eu, para normalizar. Entón, a normativa que se fixe no 81, para min, desde o meu ponto de vista, non vale para nada. É dicir, non vale para nada porque non a falan nin os propios que a impuxeron, porque foi imposta. Eu, agora, como meu neto, vou ao colexo, ademais, está demostrado, non? Os profesores de galego saen falando castelán. É o galego que se fala en Nave de Suarna ou en Castelgalera, en Escobola, é o galego que falaban meus pais, meus avós, e toda a mi xeración. Un galego chama a castrapao, ou queres chamar, pero non é o normativo. Decídeme, por favor, Xulio, os dous Xulios, ou que a ver que Paco, a ver quen coño fala o galego normativo en Galicia hoxe. Eu gostaria, non escoita, é que nin os da Galega, nin os da TVG, os empregados saen dali, porque coñezo, teño familiares traballando na Galega, e incluso na televisión española en Galicia, e saen, e se falan galego, se falan o galego, pois o que estou falando agora, o que falan... para min a normativa non vale pre-ren, o sea, para min eu non... Penso que debeuse facer un achegamento, había un acordo de mínimos, logo non sei que historias e tal. Defendíamos, no, primeiro vamos a normalizar e despois normativizar. No, a normativa é unha ferramenta importante. Nos tiñamos que habernos achegado ao mundo do lusismo. É o meu parecer. O mundo non o mundo lusoso, o mundo do mundo lusista, porque ahora vémonos aí en clenques, que non hai... Bueno, en fin, é o meu pensamento. A ver que di Marcos. Sí, estou parcialmente de acordo, especialmente con a última parte, non? Ahora, calquera lingua precisa unha norma para ser escrita e para ser empregada, non? Sí. E ninguna lingua se fala conforme a esa norma. Iso, ni siquiera español, por poner un exemplo, a maior parte dos español falantes se sean, non? Moi poucos se sean, como Madrid. En cambio, recoñécese a norma, digamos, darle cana española. Bueno, eso no caso español, pero poderíamos tiñer calquera outro exemplo no mundo. Tamén no caso do portugués. Non se fala portugués igual nun sitio que noutro. Nada ten ou moi diferente o portugués brasileiro dunha zona que o portugués de Portugal. Ben, ata aí, a calquera lingua lle fai falta unha norma. En relación á aproximación ao tronco común galego-portugués, eu estou completamente de acordo. Nos mesmo na iniciativa que presentábamos outro día, que se presentou no Congreso, hai un punto aí onde se fala de favorecer, primeiro, que sean válidos documentos feitos en portugués en Galiza, non? Nos temos agora un caso de unha persoa que quere convalidar os seus estudos en Portugal e Galiza, non pode, se non pasa polo español. Teria que traducir o portugués ao español e o español ao galego para que lle sirva, non? Isto non ten lógica, cando a única diferenza que hai é nunha palabra, non? Unha que di educación, sustitúa por educación. Ben, unha auténtica tontería, non? Pero tamén creemos que o conflito non é un conflito de norma, un conflito lingüístico onde unha das súas manifestacións é cuestión normativa, cuestión ortográfica, non? Claro, o problema do galego non é que un poida escribir de unha maneira ou escribir de outra, é que iso impida o problema de utilización do galego plenamente como lingua, e a lingua utilízase ou se utiliza en todo para todo ou se pode utilizar. E no outro, é certo que o galego ten que aproximarse ao seu tronco originario, que o galego portugués. Ademais, hai unha intencionalidade, porque un dos acordos que tú, o BNG, foi a de implantación da televisión portuguesa, da RTP, en Galiza. Ainda non se implantou. Aí hai unha intencionalidade de que ese nexo de unión de Galiza-Portugal non exista, claro. Claro, bueno, é que para empezar, todas esas dúbidas lingüísticas, por exemplo, que estás manifestando agora, non? Coa posibilidad de vermos a radio televisión portuguesa, calquera canle portuguesa, e a reciprocidade, iso facilitaría moitas veces incluso a nosa mellorar a calidade lingüística, non? Porque efectivamente hai unha intromisión ou unha, bueno, do castelán, que bueno, a ver outra parte, digamos, do noso sistema lingüístico e que se produce de maneira diferente, que haxa algunhas diferenzas, axudaríanos a mellorar a nosa calidade do galego e recuperar formas, non digo plenamente portuguesas, sino formas auténticamente enxebres, enxenuínas do galego, non? Que sí, sí. Esa cuestión, es decir, hai probablemente falarían moito máis a portuguesado que os nosos avós que falamos nos hoxe, non? E sin facelo voluntariamente, sino de maneira espontánea, ben, iso axudaría moito a facelo. A posibilidade de termos máis relación coa música portuguesa ou coa literatura portuguesa e a inversa, non? Porque tamén axudaría a recuperar moitas cousas o galego en Portugal. E lógico que nos coñezamos de igual a igual, non? E que o galego tamén poida traspasar unha fronteira que non existía pois na Idade Media, ademais, non? E que ademais esa fronteira lingüística non existe, porque tamén as diferenzas que hai entre o galego e o portugués, digamos, de Lisboa, pois non son ni máis ni menos que as que hai entre o portugués de Lisboa e o portugués de San Paulo, non? Ben, pois, e aí hai un océano por medio, digamos. Ben, pois, hai un espazo lingüístico onde temos que compartir e estarmos de igual a igual. E iso ten que ter traslación tamén a maneira na que escribimos en galego, non? Ben, iso é algo que está en discusión, onde a postura da mesa, ainda que prega a norma que é a máis frecuente, a postura da mesa tamén está clara, non? E ademais, practicámolo, e antes falábamos desta PNL, onde se incluen ese tipo de cuestións, ou mesmo a iniciativa Xabarín, onde tamén incluímos, que o Parlamento Galego pida que se eliminen as restriccións á intercomunicación entre galego e portugués, non? Pues, Xulio. Bueno, pues nada, pola miña parte, pues agradecerle a Marcos que estivera connosco. Pues nada máis, creo que vai haber algún programa máis, non? Antes sí, sí. Lógicamente teremos antes de final pues, de ano algunha cousa, algún programilla máis. Bueno, pois pues, a verdade é que na radio o tempo faise educativo, non? A verdade é que teríamos moitas cousas máis que conversar comentar sí, con Marcos, non? Pero bueno, pois pues, noutra ocasión se si é posible e el é accesible, verdad, Marcos? Agradecerche moitísimo. Cando quixerdes, eu estou a vosa disposición. É un prazer sempre falar con vosco, tamén poder ser escoitado por toda a comunidade galega en Cataluña, e tamén aproveito para saludar aquí a, vamos, a miña familia aí en Cataluña. Moi ben, escoitando, un saludo para todos eles. Pois eso, agradecerche moitísimo, Marcos. Bueno, pois unha aperta a todos, unha aperta o próximo sábado, doctor. Veña, unha aperta. Hasta logo. Bueno, pois despedímolo con música e de seguida conectaremos coa nosa correspondente Alino Sancares, non? Parece vos. Hombre, sí, claro. A señora Fernanda. Vamos a ver. O señorita. Cantar e bailar ven e a